Πού είσαι, ρε σύντροφε? Τι έγινε, τι κάνει? Έχω πεθάνει από τα γέλια, ρε Αποστόλη. Ακούω τώρα εδώ το θύμιο με αυτόν τον πρόεδρο τη ΚΝΕ και μου έχει λυθεί το άντερο. Κάθονται τώρα και αναλύουν γιατί πάει νεολαία στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ξέρεις, το διαπίστωσα εγώ στη μάκρη γιατί πάνε η νεολαία στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ που είχε κάνει μια μικρή διοργάνωση εκεί πριν δύο εβδομάδες. Ήταν γεμάτο από νεολαίους, φίλε. Γιατί είχε βάλει το σουβλάκι για ένα ευρώ και την πήρα ένα 20. Λίγο είναι. Με το που τέλειωσε, φίλε, το σουβλάκι τον πούλε οι νεολαίοι. Κάτι πουρά είχαν μείνει εκεί που είχαν πάθει κεφαλικό και δεν μπορούσαν να σηκωθούν και καθόταν και ακούγανε. Καλά, αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν είχαν πάει για το σουβλάκι, δεν κάνει να φάνε σουβλάκι. Έχουν αλάτια αυτά. Το χοιρινό δεν προσφέρει τίποτα στον οργανισμό. Με τον όρο στο χέρι. Αυτοί ήταν εκεί πέρα μαζεμένα τζάμπα μουσική, καθόταν και ακούγανε. Γι' αυτό πάει η νεολαία στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Δεν πάει γιατί να ακούσει τον κουτσούμπα. Τραγουδάκι κουτσούμπα. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα σε πιάνε. Μα ακού τα ραντούρι και ακού και κουτσούμπα, ίδια διασκέδαση έχει. Και με τον πάπα θα συναντηθεί ο Αλέξης. Και με τον πάπα. Θα πάρει και. Αλέξης Τσίπρας και στο Βατικάνο, σαν το Σαράφινα πράγμα. Θα πάρει και την παπική ευλογία, έως πια. Παγκόσμια θρησκευτική τουρνέ. Α, έτσι το λέμε. Σήμερον. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ο αριστερός, ο μελλοντικός ηγέτης χρεοκοπημένης χώρας που θα την βγάλει από την κρίση μέσα από το ευρώ, συναντιέται με το θρησκευτικό ηγέτη της χώρας σας. Θα φορεθεί αμπέχονο, μπερές, θα κρατηθεί μανουάλι. Κατάλαβες, είναι αυτή η τρικυμία στο κρανίο που υπάρχει των Σιριζέων. Απ' τη μια το αμπέχονο και η γροθιά και απ' την άλλη μανουάλι. Πάμε γερά, προοδευτικά με τους παπάδες αγκαλιά. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καρδιά μου. Το εξής. Τι. Σάμα... Έλα. Είναι το συγκρότημα υπεραστική. Μπράβο. Φοβερή. Από εσάς τους έμαθα. Μπαίνω στη σελίδα τους και ακούω φοβερά τραγουδάκια. Να τους παίζετε πιο συχνά. Γουστάρω πολύ και στίχο και τα πάντα και μελό. Εντάξει, εντάξει, να σου πω τώρα. Από εμάς σου έμαθες, είπες, ε. Από εσάς τους έμαθα. Εντάξει, εντάξει. Έχεις να μάθεις πολλά δίπλα μου. Πολλά, μάλιστα. Το ονοματάκι σου? Νικολέτα. Νικολέτα μου. Αλλά μην εκτεθούμε. Όποια λέγανε στο σχολείο Λέτα, ξέρεις πως τη λέγαμε? Όχι, δεν ξέρω. Λέτα, εσένα δεν το λέγανε? Α, όχι, εμάς δεν το λέγανε. Πόσο χρονών είσαι? Άσε μας ρε Αποστόλη, μπορεί να μας τα κάνει κανένα γνωστό. Λέγε μωρή. Είμαι μεγάλη. Πόσο μεγάλη? Είσαι πιο μεγάλη από τη βούλτεψη? Όχι, σίγουρα. Εντάξει, καλά είσαι τότε. Εντάξει, ωραία. Πόσο είσαι μωρή, έχεις παιδιά, είσαι παντρεμένη, τι έκανες? Ρε παιδί μου, είπαμε άσε θα εκτεθούμε, σου λέω. Λοιπόν, φτάνει. Έπρεπε να πάρει τη φάρσα, έπρεπε να πει ότι είσαι από τη διπλωματική αποστολή του Βατικανού και να πει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πάπας θα ακυρώνει τη συνάντηση, να δούμε τότε αν θα γελούσαν. Εγώ νομίζω άλλο έπρεπε να πω. Για πες. Ότι είμαι από το Βατικανό, no, no, no, no, no. Βατικανό, no, no, no, no, no. Από εκεί, σούπα, θα τραγουδάω. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα ωραίτερα μάτια της ελληνικής τηλεόρασης. Όπα. Φίλε, έχουμε δει τα ματάκια σου από το κράνο στην Παλούρδου. Έχουμε δει το πηγουνάκι σου από το κράνο από την Τσολιά. Το όλο το υπόλοιπο γιατί δεν μας το δείχνεις το πλούσιο ταλέντο σου. Αγάπη μου, τι θες να σου δείξω τον ποπό μου? Ό,τι θες, αγάπη μου. Τον ποπό τον έχω και εύκολο. Αχ, ωραία, κάτι που έχεις εύκολο. Λοιπόν, ακολουθεί ένα κοινωνικοπολιτικό μήνυμα τώρα. Α, βεβαίως. Να σε πω, σε παίρνουν για το. Τι μπορεί για το Σαμαρά ή για τον Ολυμπιακό σήμερα? Κανένα παιδί. Για τον Τζίπρα στον Πάπα. Πρώτα απ' όλα προσοχή, δεν χτύπησες. Ένα το κρατούμενο. Ναι, είμαι τεφορμέ, είμαι τεφορμέ, είναι εκτός σεζόν. Παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός, φίλε, μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα έχει ομάδα. Θα τους πουλήσει όλους ο Βαγγελάρας. Να σου πω κάτι άλλο, όσον αφορά για τον τύπο που πήρε χθες τηλέφωνο, που ήθελε να σε συναντήσει, λέει, για να σου δώσει, λέει, κάτι στοιχεία. Για τη ζώνη. Ναι, τα σωματεία, λέει, και οι απεργίες γίνονται καράβια. Καλύτερα να πάει να συναντήσει τους συγγενείς ανασφάλισης των εργατών που σκοτωθήκαν την ώρα της εργασίας. Εντάξει. Εγώ τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά δεν το. Απλά θα σου έλεγα, αν μπορείς να το πεις, γιατί δεν τον ξέρω τον Κώστα τον Βαξεβάνη καθόλου, δεν έχω καμία παρτίδα. Αλλά να πεις αυτό το λαουτζίκο σε εμάς όλους να πάρουν το hot dog, να διαβάσουν τουλάχιστον την κόκκινη προβιά. Αυτό, αν μπορείς να το κάνεις, θα είναι καλό, όχι για, ούτε για τον Βαξεβάνη και για το περιοδικό, αλλά για τον κόσμο. Να δούνε ποιοι εφιάλτες εδώ και πολλές δεκαετίες κυβερνάνε και κυβερνήσανε αυτόν τον κόσμο. Άντε ρε, πού είσαι, σώπα. Σώπαν. Σώπα, σώπα χωνιά. Τι έγινε, καλά είσαι? Καλά είσαι. Άστα να πάει, έφυγες και μ' άφησες εργαζόμενο, γύρισες και με βρήκες άνεργο. Ενώ τι υπήρχε περίπτωση να γίνει? Ξέρεις τι έγινε? Τι? Παιδικό μου ήταν Πασόκος. Και άκουσε το δότε το Γιουργάκη που είπε ότι ένα εργαζόμενο σε κάθε σπίτι. Και μόλις έμαθα τέτοια στη γυναίκα μου δουλειά, μένα με απέλησε. Το αφεντικό σου φταίει ή που ήταν η γυναίκα σου? Εδώ τώρα να μην το συζητήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε. Γιατί να αποδώσουμε τα του Κέσσαρη στη Γέσσαρο. Στην Γέσσαρο. Να σου πω, έμαθες ότι ο Φόχτελερ είχε αρχίσει και ζητάει να μάθει τα περισσιακά στοιχεία των Δήμων. Ήρθε να πάρει την πρίκα, ρε. Σάββατο θα είμαι εκεί προς το ήλιο, εκεί Αγίους Αναργύρους. Καλά να περάσεις, εγώ δεν θα είμαι. Θέλω να φάω σουβλάκια και να ακούσω ονείρατα. Θα πάρεις κουπόνι κερατά. Τι λες, να ακούσω ονείρατα, να πάρω και κουπόνι. Βέβαια θα πάρεις και κουπόνι, δεν κατάλαβα. Τι θα πας έτσι στο τζάμπα, να πάρεις το σουβλάκι. Θα πληρώσεις το σουβλάκι, να πάρεις και κουπόνι. Θα γίνει μεγάλη κλήρωση μετά. Δύο σκούπες ντελόγκι και ένα πρεσοσίδερο. Εντάξει, να έχει και πολύ λεμόνι το σουβλάκι, θα περάσω μια βόλτα. Όχι και πολύ λεμόνι. Το πολύ λεμόνι σημαίνει μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Όχι. Έλα, γεια. Με ξύδι, σε εσά ο Ιριζέο, με ξύδι το σουβλάκι. Λεμονάκι, λεμονάκι, ξύδι να βγείτε εσείς. Να πάτε στο 3% το κόμμα, ξεφτύλε, γεια. Έλα τώρα μεταξύ μα τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι, το καθαρό πε μου. Μην μου λε τώρα τα όλα μαζί. Αυτή καθαρό ΣΥΡΙΖΑ πε μου, ατόφιο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στο 25 και καλπάζουμε. Παιδί μου, το καθαρό θέλω να μου πει, όχι το μεικτό. Ήταν πάντα η συλλογιά μου να δω στο Βατικανό. Να τον έβλεπα μπροστά μου, φυσικό και ζωντανό. Είναι κωμωδία. Αποστόλη. Έλα καλέ, πού είσαι εσύ. Πού να είμαι, παιδί μου. Θέλω να σου θυμίσω το τραγούδι που έχει πει η Γαλάνη. Το θέλω να δω τον Πάπα. Ρα. Αυτό παλιά. Είσαι και το Πάπα. Στο Πάπα τελειώνει ή έχει κερά μετά. Δεν σε κατάλαβα. Δεν πειράζει. Πάντως ψάξω, είναι επίκαιρο. Θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα. Τον Πάπα, τον Πάπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλω να δω τον Πάπα. Γελάει ο κόσμος. Θέλει να τον δει, μα θέλει να τον δει. Θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Αμάν, τι ψώνησε. Θέλει να δει τον Πάπα, θέλει να τον δει. Λοιπόν, άκου, θέλω για την Παρασκευή να βάλει Σαμαρά να λέει 700.000. Ποιος ήταν μωρέ αυτός που έλεγε 200.000 δίσκοι. Το Τσίπρα να λέει 300.000. Ξανά αυτός να λέει 100.000 δίσκοι. Και μαγείρεψέ το πώς θες εσύ. Ο τουρισμός. 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. 80.000 δίσκοι. Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής. 315.000 νέες θέσεις εργασίας. 60.000 δίσκοι. Η έρευνα και η τεχνολογία. 50.000 θέσεις εργασίας. 100.000 δίσκοι. Και σύνολο 770.000 θέσεις εργασίας μόνον από αυτούς τους κλάδους. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Από το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ναι. Αλλά μπορεί να είναι λίγο δύσκολη. Ο μεγάλος ο ψεύτης ο Πάγκαλος ξαναβγήκε και ξαναχτύπησε με τα ψέματα του. Είπε για το κενά το ίδιο συνδικάτο που έλεγε για τον Παπανδρέου. Δεν είναι τα πράγματα, τα άλλαξε. Παλιότερα πριν 6-7 χρόνια είχε μια εκπομπή μαζί με τον άλλον, πώς το λέγανε. Ο Μάνος. Μαζί είχαν μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εκεί είπε την πραγματική αλήθεια. Αν μπορείς να βρεις το απόσπασμα. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω αναμνήσεων και θα ονομάζεται στην Ευρώπη με τον Ανδρέα, περιγράφω πώς ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Ευρωπαϊκό Τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας. Έξω από τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, δηλαδή, αυτή ήταν η θέση μας. Και τότε ρώτησα τι πολιτική θα κάνω, του λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι Ευρωπαϊστής. Αλλά εσείς είχατε πει έτσι και ο κόσμος μας ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ο Παπανδρέου, δεν πιστεύει ότι θα μας ψηφίσει, αν πιστεύαν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού, αλλά πάση περιπτώσει βρίσκω ότι είναι μια υπέροχη πολιτική σκέψη. Σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχω κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή. Που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο.